Lintang sing ono ning wengi gawe kangen ati, ati sing tansah nandang kasmaran iki. Endahe asemu gawe bungae atiku, mung siramu pepujaning atiku. Nitramu ing saben wengiku kerasa ing sumilire angin dalu, sliramu doh nimas sing dadi memani ing kalbu, mung sliramu sing ono ning atiku.